لب پہ آ جاتا ہے جب نام جنا، جد میں ہو کے ہم جانتے تا اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں، اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں، اپنے مولا شان عظیم، جانور بھی کرے جن کی تعظیم، اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جان سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے چھپ گئے تیری ضیاء میں تارے، تو ہے خورشید تیری سالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیاء میں تارے، انبیاء اور ہیں سس مہا پارے، تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں، انبیاء اور ہیں سس مہا پارے، تجھ سے ہی ہم مدح و ثنا کر